ท่านผู้ฟังพูดถึงความตายเนี่ยความตายคือการสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างการพลัดพรากจากครอบครัวซึ่งอบอุ่นด้วยผัวเมียลูกหลานญาติพี่น้องพรากจากสมบัติต่างๆที่มีอยู่พรากจากหน้าที่การงานตำแหน่งอันใหญ่โตมั่นคงพลัดพรากจากพรรคพวกเพื่อนฝูงอีกมากมายเพราะฉะนั้นความตายก็เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคุณสมศักดิ์เหลือเกินเพราะมันเป็นการสูญสลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างของเราเองก็สลายไปด้วยโดยที่เราเองไม่สามารถจะหยิบฉวยเอาอะไรติดตัวหรือว่าติดตามวิญญาณเราไปได้เลยแม้กระทั่งน้ำสักหยดหนึ่งที่เหล่าญาติมิตรเพื่อนฝูงพากันมารดน้ำศพเขาเหล่านั้นก็พากันเทลงไปที่ฝ่ามือเราแต่น้ำนั้นก็กลับไหลลงไปสู่ขันที่รองรับข้างล่างหมดไม่มีเหลือไว้ในฝ่ามือแม้สักหยดอันสิ่งของนอกกายหรือแม้แต่ร่างที่เราอาศัยอยู่นี่ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งสิ้นมันเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่ผลสุดท้ายก็ดับสลายไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังมีอยู่สองสิ่งที่จะสามารถติดตามวิญญาณเราไปได้ทุกชาติภพนั่นก็คือบุญกับบาปสองอย่างเนี่ยครับมันไม่มีตัวตนก็จริงแต่ก็สามารถมองเห็นได้ตามอารมณ์ของเราเองคุณสมศักดิ์นี่อายุ62แล้วไม่เคยนึกถึงความตายเลยแต่ก่อนนี้ความตายนี่ไม่มีปรากฏอยู่ในมโนสำนึกของแกสักนิดเดียวจะนึกแต่เพียงว่าวันเกิดเท่านั้นน่ะไอ้เรื่องวันตายไม่คิดทุกปีของการครบรอบวันเกิดจะจัดให้มีจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตพอสมควรในระหว่างวันเกิดกับวันตายนะมีภาพที่แตกต่างกันมากเช่นวันเกิดนะหมายถึงความรื่นเริงความงดงามสดชื่นเปี่ยมล้นด้วยความปิติยินดีสนุกสนานแต่วันตายนี่มันหมายถึงภาพที่น่ากลัวมันเป็นการตัดขาดจากทุกอย่างในโลกมนุษย์โดยไม่ยอมรับรู้อะไรเอาเลยนั่นเองเสร็จแล้ววันหนึ่งมาถึงคุณสมศักดิ์ได้เห็นความตายมันเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทถึงได้รู้ว่าอ๋อความตายนี่บางครั้งมันก็มาถึงเราอย่างไม่รู้ตัวบางครั้งรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะตายมีการเตรียมใจไว้รอคอยเวลาสิ้นลมแต่ก็มีน้อยรายมากที่จะรู้เวลาตายอย่างเช่นเรื่องของนายธีระเพื่อนสนิทของคุณสมศักดิ์เนี่ยเพิ่งตายไปต่อหน้าคุณสมศักดิ์แล้วก็เพื่อนสนิทหลายคนซึ่งชีวิตก่อนหน้านั้นก็มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างหน้าที่การงานมั่นคงทรัพย์สมบัติที่สะสมเอาไว้มากมายแถมยังได้สมบัติจากเมียหลวงที่ตายจากไปมาเพิ่มอีกนายธีระครองตัวเป็นพ่อไม้มาได้มีกี่ปีก็ได้เมียใหม่ทั้งสวยทั้งรวยจนกระทั่งมีลูกด้วยกันอีก2คนต่อมาระยะหลังนี้ธีระมีโรคร้ายเข้ามาเยือนหมอตรวจก็บอกว่าธีระเป็นโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานอยู่ในขั้นร้ายแรงพอสมควรห้ามดื่มเบียร์ดื่มเหล้าตลอดไปแต่เหมือนกับว่าธีระจะต้องถึงเวลาตายของเขาแล้วปรากฏว่าวันนั้นนะธีระได้นัดแนะเพื่อนสนิท 6-7 คนรวมทั้งคุณสมศักดิ์ที่เล่าเรื่องนี้ด้วยมาเลี้ยงฉลองในการที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นไปอีกในตอนหัวค่ำวันนั้นทุกคนก็มาพร้อมกันที่โต๊ะหน้าคฤหาสน์อันโอ่อ่าของเขาบนโต๊ะก็มีทั้งสุราฝรั่งชั้นดีแล้วก็มีกับแกล้มมากมายหลายหลากชนิดธีระนั่งดื่มเหล้าหน้าตาเฉยคุณสมศักดิ์กับเพื่อนบางคนก็พยายามเตือนสติเขาว่าหมอห้ามไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้กินเหล้าอ่ะแต่ธีระก็บอกเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอ้วดื่มเป็นครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปอ้วจะเลิกดื่มตลอดชีวิตจริงๆอ่ะดื่มเพื่อความเจริญในหน้าที่ของอ้วหน่อยว่าเพื่อนคำพูดของธีระเป็นเสมือนลางสังหรณ์ของตัวเองคุณสมศักดิ์กับเพื่อนต่างก็เงียบกริบหมดอ๋อธีระดื่มจัดเหลือเกินคราวนั้นปากก็คุยเรื่องโชควาสนาของเขาที่ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นจนย่างเข้าเวลาประมาณสัก2:30รู้สึกมิธีระจะเมามากเขายกแก้วเหล้าชนกับเพื่อนเสร็จแล้วบอกอ้าวชนแก้วสุดท้ายกันหน่อยเพื่อนเว้ยธีระดื่มรวดเดียวหมดเลยครึ่งแก้วพอวางแก้วลงบนโต๊ะใบหน้าของเขาก็วูบตามลงไปฟุบอยู่บนโต๊ะแหละทุกคนก็คิดว่าธีระคงจะเมาจัดจนหลับไปก็ช่วยกันหามร่างของเขาไปวางบนโซฟายาวในห้องถงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณจุรีภรรยาเขารับหน้าที่ดูแลต่อไปเสร็จแล้วทุกคนก็ออกไปนั่งดื่มกันต่อจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสัก20 นาทีตอนนั้นก็กำลังจะอำลากลับกันแล้วคุณจุรีวิ่งร้องไห้โฮออกมาตรงที่ทุกคนนั่งอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าพี่ธีระตายแล้วร้องไห้ใหญ่คุณสมศักดิ์ได้ยินเท่านั้นขนลุกสู้เย็นวาบ ร่างคือเข่าอ่อนยวบเลยอ่ะนั่งลงกับเก้าอี้เหมือนเดิมครู่หนึ่งถึงได้สติเสร็จแล้วก็ทุกคนก็พากันวิ่งแข่งกันเข้าไปที่ห้องโถงแล้วทุกคนก็เห็นภาพของธีระเพื่อนรักนอนหงายใบหน้าขาวซีดปราศจากลมหายใจซะแล้วโถเอ้ยเวรกรรมเพื่อนเอ้ยตอนเพื่อนเกิดมาก็ไม่ได้บอกใครพอเพื่อนจากไปก็ยังไม่มีเวลาบอกลาหรือว่าสั่งเสียใครเลยเหมือนกันเออไปสู่สุคติเถอะเพื่อนเอ้ยในการตั้งศพธีระที่วัดในคืนแรกคุณสมศักดิ์ก็ไปร่วมงานตั้งแต่หัวค่ำก็บอกตรงๆว่าจิตใจของแกเริ่มเกิดความหวาดกลัวความตายขึ้นมาอย่างมากซะแล้วโดยเฉพาะเห็นภาพศพเพื่อนและภาพที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขามันเป็นการเศร้าโศกเป็นการสูญเสียเป็นความว้าเหวซึ่งยากนักที่ใครจะเรียกเอาลมหายใจเขากลับคืนมาได้อีกคืนนั้นคุณสมศักดิ์ไปที่งานแล้วก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆท่านปลัดจังหวัดท่านก็ถามว่าอ่ะเพิ่งมาถึงเหรอสมศักดิ์ผมมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วครับปลัดผมแวะเข้าไปปลอบใจคุณจุรีแกอยู่ในโรงครัวนะครับน่าสงสารเธอกับลูกๆจังเลยแต่ก็ยังนับว่าดีนะครับว่าเธอยังเป็นหลักเป็นฐานอยู่คงจะไม่ลำบากในภายหน้าแน่เออแล้วปลัดเดือนหน้าครบรอบวันเกิดแล้วจะจัดงานเลี้ยงหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อผมคงไม่จัดงานกินเลี้ยงอีกแล้วแต่จะไปซักฟอกจิตใจให้สะอาดที่สำนักท่านมหาเอิบแทนเพราะว่าไปเพียงครั้งเดียวก็ติดใจอ้าวเอ๊ะมหาเอิบกลับมาจากแสวงบุญที่อินเดียแล้วเหรอครับกลับมาได้เดือนกว่าแล้วตอนนี้กำลังขยายสำนักรักษาจิตให้กว้างออกไปได้ข่าวว่ามีลูกศิษย์จากอินเดียมาร่วมกันสร้างให้แกเก่งจริงๆนะเรื่องการรักษาจิตใจให้สงบนิ่งสะอาดแล้วก็สว่างไสวด้วยแสงพระธรรมนี่นะจากคำบอกเล่าของปลัดก็ทำให้จิตใจของคุณสมศักดิ์เริ่มมีความหวังขึ้นมาบ้างก็เลยนัดกับเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวพวกเราใครจะไปหามหาเอิบวันไหนช่วยบอกผมล่วงหน้าด้วยนะผมจะขอติดตามไปด้วยเพื่อไปซักพอกจิตตัวเองให้สะอาดสงบสว่างขึ้นด้วยอย่าลืมนะงานศพของธีระเพื่อนรักเนี่ยก็ทำให้คุณสมศักดิ์ได้เข้าไปสัมผัสกับงานศพอย่างใกล้ชิดเพราะไปทุกวันก็ทำให้เห็นว่าความตายมันเกิดขึ้นมาทุกวันทุกนาทีในสังคมเมืองหลวงและตามชนบททั่วไปมันก็กลายเป็นธุรกิจไปอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็คือธุรกิจเกี่ยวกับศพแม้ว่าทางวัดจะทำธุรกิจทางด้านนี้โดยตรงแต่ว่าบางครั้งก็ไม่สามารถจะให้บริการได้อย่างเพียงพอกับจำนวนคนที่มาในแต่ละวันก็ทำให้เกิดมีธุรกิจของเอกชนก็รับจัดเรื่องงานทำศพนี่เกิดขึ้นอย่างมากมายโลกในยุคโลกาภิวัตน์ก็เกิดมีธุรกิจบนความตายเกิดขึ้นมีการแข่งขันกันในด้านต่างๆแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างดีซะด้วยเพราะว่ามีความสะดวกสบายนอกจากนี้แล้วยังมีการนำเอาเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้ามาใช้ด้วยเหมือนกับศพนั้นเป็นมรสพที่หรูหราทีเดียวมีการจัดทำประวัติชีวิตผู้ตายด้วยสื่อต่างๆเช่นหนังสือแจกมีวิดีโอสไลด์มัลติวิชั่นแม้กระทั่งถึงระบบเลเซอร์ดิสแทบทุกอย่างล้วนเกิดจากประติมากรรมทางเทคโนโลยีทั้งสิ้นตลอดจนรูปแบบการจัดงานศพทั้งหมดตั้งแต่ดอกไม้แสงสีโลงใส่ศพหรือว่าการบันเทิงเพื่อคลายความโศกเศร้าทุกอย่างก็พลิกโฉมสู่ยุคก้าวล้ำเป็นธุรกิจที่ไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่นใดเลยหลังจากงานศพของธีระผ่านพ้นไปแล้วความรู้สึกนึกคิดของคุณสมศักดิ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องความตายที่เกิดขึ้นกับเพื่อนก็ทำให้แกอดที่จะนึกถึงความตายที่จะต้องเกิดกับตัวแกเองในวันไหนเวลาไหนก็ไม่อาจจะทราบได้นึกไปถึงเมียถึงลูกตลอดจนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากพอสมควรมันก็ทำให้แกเริ่มเคร่งขรึมลงทุกขณะจนเพื่อนๆแล้วก็เมียทักกันว่าแกผิดแผกไปจากคนเดิมอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็เพราะว่าแกมีความวิตกในเรื่องของความตายมากขึ้นแกเคยมองโลกเป็นสิ่งที่งดงามมีแต่ความรื่นรมบัดนี้มันเปลี่ยนไปหมดสิ้นเพราะว่าความกลัวต่อความตายนั่นเองทำให้แกมองโลกนี้อย่างหม่นหมองหมดกำลังใจท้อแท้ไปหมดกระทั่งเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานแล้วแกรู้สึกว่าจิตใจมันหนักอึ้งอัดแน่นแทบจะระเบิดหงุดหงิดใจก็ตัดสินใจขับรถตรงไปยังสำนักมหาเอิบที่ว่าเนี่ยประมาณ20นาทีไปถึงสำนักมหาเอิบจอดรถเอาไว้ที่สนามหญ้าที่มีต้นไม้เยอะ ลงจากรถก็เดินตรงไปสำนักปลูกเหมือนศาลาการประเรียนตัวเรือนก็ยกพื้นสูงขึ้นจากพื้นปูนประมาณ2เมตรกว่าก็มองดูกว้างขวางดีเด้อใต้ถุนเรือนก็มีชุดรับแขกมีโซฟายาวมีถังน้ำเย็น2ใบมีผู้หญิงผู้ชายในวัยต่างกันกำลังเดินนั่งคุยกันอยู่ 7-8 คนคุณสมศักดิ์ก็ถอดรองเท้าก้าวขึ้นบันไดไม้สักเข้าไปในเรือนนึกว่าจะมีคนเพียงเท่าที่เห็นข้างล่างปรากฏว่าบนเรือนนี่มองเข้าไปแทบไม่มีที่ว่างให้เดินคุณสมศักดิ์ได้ยืนเก้กังอยู่กับที่เสร็จแล้วก็มีเสียงบอกอ้าวคุณศักดิ์เชิญเชิญเชิญเชิญเข้ามาเลยครับเชิญครับเชิญครับมหาเอิบกวักมือเรียกคุณสมศักดิ์อยู่คุณสมศักดิ์ค่อยๆขอทางเดินเข้าไปจนกระทั่งนั่งลงหน้ามหาเอิบมหาเอิบนี่ไม่ใช่พระนะเป็นคฤหัสถ์อายุ77ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงหน้าตาอิ่มเอิบเหมือนอายุ30วันนี้คุณศักดิ์มีกังวลอะไรหรือเปล่าสีหน้ามันบอกอะนะคือจิตใจผมมันว้าวุ่นนะครับมหาผมก็เลยต้องมาขอพึ่งมหาโปรดช่วยผมคลายทุกข์กังวลสักครั้งเถอะครับโอ้อนิจจังนะสังขารของเราเนี่ยมันเป็นเพียงที่อาศัยของวิญญาณเท่านั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วสังขารเราก็ต้องตั้งอยู่เพื่อใช้หนี้กรรมกันต่อไปจนกว่าจะหมดลมทีนี้คุณจะไปกลัวมันทำไมเรื่องความตายเพราะทุกคนมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วอยู่ที่ว่าขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราได้ซักพอกจิตของเราไว้บ้างหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไม่เคยให้อาหารอะไรกับจิตใจเลยมหาครับผมเคยแต่ให้ความสนุกสบายแก่จิตใจผมตลอดมาเท่านั้นแหละการซักพอกจิตใจผมคงไม่เคยปฏิบัติอ่ะเพราะผมเองก็ถือว่าผมไม่เคยสร้างบาปถึงจะไม่ค่อยได้สร้างบุญกุศลเท่าไหร่นักผมถือว่าเราไม่สร้างบาปนี่ครับเราก็ไม่ต้องสร้างบุญอะไรให้มากก็ได้ใช่ไหมครับแต่เวลานี้ผมบอกตรงๆผมกลัวตายมากที่สุดเลยครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวคุณศักดิ์มีเวลาจนถึงสองทุ่มไหมล่ะจะได้เข้าฝึกเบื้องต้นกันก่อนเลยมีครับท่านอ่ะดีแล้วงั้นคุณศักดิ์ไปแจ้งกับฝ่ายจัดการตรงโน้นนะบอกกับเขาว่าฉันให้เข้าอบรมผลัดต่อไปนะต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งให้ทราบว่าต้องทำยังไงบ้างเชิญเชิญเชิญพอเสร็จจากการให้ข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำพาเดินไปทางห้องซ้ายสุดก็มีคนมารอเข้าอบรมจิตที่นั่งกันอยู่มากสังเกตว่าแต่ละคนล้วนมีใบหน้าหม่นหมองเคร่งเครียดมีทีท่าเหมือนคนแบกความทุกข์ไว้อย่างหนักพอมาถึงที่หน้าห้องก็พอดีมีผู้คนผู้หญิงผู้ชายวัยต่างๆเขาเดินออกเดินแหวกม่านสีขาวออกมาแต่ละคนก็ล้วนมีสีหน้าอิ่มเอิบสดชื่นรื่นเริงไม่มีความวิตกกังวลใดๆเลยพวกนี้คงจะเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมรักษาจิตมาแล้วแงนมองขึ้นไปด้านบนประตูห้องมีป้ายเขียนบอกไว้ว่าห้องซักฟอกจิตมองตามคนพวกนี้ไปทางซ้ายมือก็มีห้องที่เปิดประตูทิ้งไว้ด้านบนมีป้ายเขียนว่าห้องพักจิตเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเอาเชิญค่ะเชิญเข้าไปนั่งตามหมายเลขของท่านเองนะคะคุณสมศักดิ์ก็เข้าไปในห้องมีคนมานั่งกันอยู่แล้ว 8-9 คนทั้งผนังห้องด้านซ้ายมีรูปหัวใจคู่กันด้านละ2ดวงดวงหนึ่งก็มีสีต่างๆป้ายเอาไว้เปื้อนไปหมดอีกดวงหนึ่งมีสีแดงสดใสมหาเอิบก็บอกว่าหัวใจดวงที่มีสีต่างๆเปื้อนอยู่ก็คือหัวใจที่ยังเปื้อนด้วยกิเลสตัณหาต่างๆส่วนหัวใจดวงที่มีสีแดงสดใสบริสุทธิ์นั้นคือหัวใจที่ได้รับการซักฟอกจากธรรมะแล้วนั่นเองครับมหาเอิบมีวิธีซักฟอกจิตใจอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ครับคุณสมศักดิ์ก็เดินเข้าไปนั่งลงบนม้านั่งหมายเลข5ซึ่งยังว่างอยู่ตัวเดียวมองไปยังคนที่นั่งอยู่ยังด้านหน้ามีจำนวน5คนทางด้านที่แกนั่งอยู่ก็มี5คนเหมือนกันการนั่งก็หันหน้าเข้าหากันในระยะ1เมตรภายในห้องก็มีพัดลมวางตั้งอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังสักครู่หนึ่งก็มีเสียงท่านมหาเอิบดังออกมาทางลำโพงบนเพดานห้อง หลอดนีออนที่ส่องแสงนวลสว่างอยู่ก็ดับลงพร้อมกับเปิดหลอดสีเหลืองอ่อนขึ้นมาแทนที่อะทุกท่านจงหายใจยาวๆให้เต็มปอดสัก3ครั้งแล้วนั่งพิงพนักเก้าอี้ตามสบายนะแล้วจงค่อยๆหลับตาลงพร้อมกับสลัดความนึกคิดเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจออกทิ้งไปให้หมดจงตั้งสติให้มั่นคงอย่าเกรงปล่อยตัวเองตามสบายเริ่มได้แล้วเสียงมหาเอิบค่อยๆเงียบลงแสงไฟสีเหลืองอ่อนก็ค่อยๆดับลงพัดลมทางด้านขวามือก็เริ่มเปิดเพียงด้านเดียวไม่แรงมากอะแต่ว่าแผ่วๆเหมือนกับแรงลมที่โชยมาภายในห้องมืดสนิทได้ยินแต่เสียงครางของพัดลมดังมาเบาๆเสียงท่านมหาบัดนี้ทุกท่านได้ตกอยู่ในความมืดแล้วมีสายลมที่พัดผ่านเบาๆขอให้ทุกท่านจงวาดมโนภาพขึ้นในความนึกคิดถึงความงดงามของธรรมชาติอันมีต้นไม้ที่มีใบสีเขียวขจีปลิวสวัยตามแรงลมภูเขาที่ทอดร่างติดต่อกันเป็นฉากกั้นขอบฟ้ามีสายธารที่ใสสะอาดไหลผ่านเอื่อยไปทางทิศหนึ่งอันความตายของมนุษย์นั้นก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นความงดงามเป็นอมตะเช่นเดียวกับที่ทุกท่านนั่งอยู่ท่ามกลางความมืดขณะนี้ความมืดนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยความสว่างสวยต่างหากที่น่ากลัวมากกว่าเพราะในความมืดเราปราศจากการรับรู้ใดๆทั้งสิ้นซึ่งความตายก็คงไม่แตกต่างไปจากความมืดแต่อย่างใดเลยขอให้ทุกท่านจงปล่อยให้ความคิดดำดิ่งเข้าไปสู่ความมืดเถอะแล้วท่านจะพบกับความสงบเงียบปราศจากการรับรู้โลกภายนอกทั้งสิ้นในขณะเดียวกันท่านจะรู้สึกว่าความมืดและความตายนั้นมันช่างเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุขอันล้ำลึกเหลือเกินแล้วความเงียบก็เข้ามาครอบงำภายในห้องอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งพักหนึ่งความตายคือความเป็นนิรันดร์ความตายเป็นสิ่งเลิศล้ำและมีความลึกลับน่าพิศวงยิ่งซึ่งความตายคือความมืดที่สงบผู้คนที่ยังอยู่ท่ามกลางแสงสว่างนั้นต่างหากที่เต็มไปด้วยทุกขเวทนาต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านจงปิดตาให้สนิทตามสบายปล่อยความคิดให้เข้าไปสู่ความมืดมิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อท่านเข้าไปถึงความมืดนั่นก็หมายถึงท่านได้เดินทางไปสู่ความตายแล้วแน่นอนเหลือเกินว่าความสงบสุขที่สุดในชีวิตกำลังรอคอยท่านอยู่ขอให้ท่านจงเดินทางเข้าสู่ในความมืดเถิดความเงียบสงบความเป็นนิรันดรกำลังรอท่านอยู่แล้วแล้วความเงียบก็เกิดขึ้นอีกครั้งมีแต่ความมืดสนิทได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจเต้นอยู่ลมเย็นก็โชยผ่านไปเรื่อยๆคุณสมศักดิ์ก็กำลังจินตนาการไปถึงความตายปรากฏว่าระยะ12วันที่ผ่านไปคุณสมศักดิ์มีความรู้สึกว่ามีจิตใจที่สดชื่นกระปรี้กระเปร่าอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่ได้เข้าไปซักพอกจิตในสำนักท่านมหาเอิบแห่งนั้นแล้วในวันต่อๆมาบรรดามิตรสหายและเพื่อนร่วมงานตลอดจนคนในครอบครัวของคุณสมศักดิ์ก็พูดกันมาเข้าหูว่าทำไมกิริยาท่าทางแล้วก็การแสดงออกของคุณสมศักดิ์มันเปลี่ยนไปจนเห็นได้ชัดเจนแม้กระทั่งการพูดจาจนบางครั้งที่คุณสมศักดิ์พูดคุยส่วนตัวกับภรรยาอันเป็นเรื่องของความตายก็มักจะยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนกับว่าปรารถนาแล้วก็ไม่มีความวิตกกังวลในสิ่งนี้อีกแล้วแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ทุกเย็นหลังจากงานราชการเลิกแล้วแกก็จะต้องรีบขับรถส่วนตัวตรงไปยังสำนักปฏิบัติจิตของท่านมหาเอิบทันทีแล้วไปเป็นประจำ